छियास के अर्थ, हाँ वो पूर्वार्ध अलग उत्तरार्ध अलग है, दो अनुमान कर क्या है। नित्यम अक्षजग गम्यत्वात् दुःखस्य उत्पन्न नीलवत्, उत्पन्न नील ये अक्षजगम्य है, अक्षजगम्य होने से आत्मधर्म नहीं है। दुःखम न आत्मधर्म वेद्यता त्रुपाधिपति, पूर्वाध में अनुमान हुआ। नित्यम उत्पल नील है, नील जैसे आत्मधर्म नहीं है, उत्पल का है प्रत्यक्ष गम्य। अक्ष इंद्रियजन्य ज्ञान विषय होने से जैसे उत्पल नील आत्मधर्म नहीं, इसे दुख भी ज्ञान ज्ञेय होने का कारण आत्मधर्म नहीं है, ये का अनुमान हुआ। और दूसरा है रूपादि अक्षज गम्य सामानाधिकरण, था रूपादि जो अक्षजगम्य, अक्षजगम्य रूप इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय रूपादि हस्तपादादि में, उसमें दुख सामान्यदि हस्ते में दुखम, हस्त जहाँ रूपादि है वहाँ दुख है हस्तपादादि में, तो सामान्यधिकरण हुआ दुख के साथ रूपादि का। रूपादि जो अक्षजगम्य इंद्रियगम्य रूप गिद्य उन्हें रूपादि के साथ सामान्यधिकरण तो दुखादि नाम आत्मधर्म नहीं, जहाँ रूप है वहाँ दुख है, ठीक है हैं? दुख का रूप के साथ, रूप हाथ में रूप है, हाथ में हस्ते में दुख, पाद में वेदना। हाथ तो होता है कष्ट, हाथ में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है हाथ ऐसे दिखाते, अब वहाँ का अंतकोण पर कहाँ दिखते, यहाँ कहाँ दिखाते, तो बहुत कष्ट होता है। कहाँ कष्ट होता है, यहाँ बड़ा कष्ट होता है, जलता है अग्नि में लग गया तो जलता है, कहाँ जलता है अंतकोण में, यहाँ जलता है, अब जलता है, दर्द बहुत होता है, कहाँ दर्द होता है, यहाँ यही कष्ट, दर्द कष्ट है। तो यहाँ कुछ हो गया तो कष्ट हाथ में दिखाते, पाद में दिखाते, पाद में कील लग गया कष्ट, बड़ा कष्ट होता है पाद में दिखाते, मच्छर काट दिया तो वही दिखाते, अब अधरा मच्छर काटा यहाँ दुख उत्पन्न हुआ, ये तो शास्त्र पढ़ करके कहते दुख अंतकोण में गए, तो अंतकोण वहाँ भी चल जाता है, ये तो अंतकोण में, किंतु वैसे जहाँ देता है हस्ते में वेदना पा रहे सिरसी कष्ट है, कहाँ शरीर में दर्द है, उन वैद्य को बताते हैं सिर में हाथ में पैर में जहाँ रूपादि है, मानस प्रत्यय मानते हैं, आत्मा का भी मानस प्रत्यय कहते हैं, सुख दुख मानस प्रत्यय कहते हैं, खंडन तो नहीं, आत्मा धर्म नहीं है, खंडन तो हो जाएगा, अन्यत्र आता है सर्व मन एव कह करके सब इच्छा सुख दुख आदि आत्मा धर्म ही नहीं मत है, तो न्याय मत का विरुद्ध आया था क्या, तर्क आया था क्या, चले हाँ आया था तार्किक का मतलब, हाँ इंद्र ग्राह्य वहाँ अक्षज गम्यत्वात, हाँ अक्षज का है तो प्रत्यक्ष गम्यत्वात, अक्ष जैसे प्रत्यक्ष शब्द का भी अर्थ है अक्षनाम प्रतीति, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ इंद्रजन्य, किंतु सर्वत्र इंद्रजन्य के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ इंद्रजन्य होता है किंतु सर्वत्र इंद्रजन्य नहीं है, नहीं होने से प्रत्यक्ष कहते हैं, शब्द प्रत्यक्ष के लिए व्युत्पत्ति होती है किंतु ऐसा नहीं इंद्र, मैं प्रत्यक्ष के लिए रूढ़ अर्थ है प्रत्यक्ष, इंद्रजन्य हो सत प्रत्यक्ष हो स्वयं प्रकाश है सत प्रत्यक्ष है, तो वहाँ इंद्रजन्य नहीं होने पर ही प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग होता है। छियासी सतासी में टीका में टीका में दुखम न आत्मधर्म विद्यता रूपाधिवत, तस्य आत्मधर्म है तो हेतुअंतर्मा रूपादि, यत्र रूपादिमति देहे दाह छेदादि दृष्टम तत्रैव तत्कृत दुखादि उपलम्भा न आत्म न तद्वत्व, रूपादिमति देह में दाह छेदादि दिखा गया जहाँ वहीं तत्कृत दुख, दाह छेदादि के कारण दुख हुआ वहीं दिखता है, इसे आत्मधर्म नहीं, आत्म न तद्वत्व दुखादिवत्व न, यह तो आत्मन संयोगाद आत्मनि बुद्धियादो आ गया ही नव वैशेषिका गुणा भवंती थी तदुषेदि, आत्मा के साथ मन का संयोगन से आत्मा में बुद्धियादि विशेष गुण होते हैं तदुषेदि दुख से, दुख से आत्मनि संयोग जत्वाभिवगमे पिश सभाग विक्रिया नित्य त्वादि दोष प्रसज्यते। दुःखस्य आत्मनि दुःखस्य संयोगजत्वाभिपगमिच स्वभाग विक्रिया अनित्यत्वादि दोष प्रसज्यते। आत्मा में आत्मनि स्वभाव सावयव तो विक्रिया अनित्यत्वादि दोष आ जाएगा यदि आत्मा में दुख संयोगज दुख मानेंगे तो, आत्मा मन संयोगज नहीं दुख आत्मा में मानेंगे तो। संयोगित्वाद यदि आत्मा के साथ मन का संयोग माने संयोगन से सावयव हो जाएगा घटवत सावयवत्वम एक है और सावयव होगा तो तत्व विक्रियावत्वम होगा। अनात्मत्वादि प्रसृति अनात्मत्व हो जाएगा और विक्रिया सावयव और क्या दूसरे अनित्य तो हाँ विक्रिया अनित्य सावयव होगा तो अनित्य हो जाएगा। प्रसंग से प्रसिद्ध मूलत्वम आशंक ये जो कहते हैं संयोग जन मानेंगे तो सभाग हो जाएगा विक्रिया अनित्य इसमें प्रसंग जो आप देते तर्क से उसका मूल व्याप्ति होनी चाहिए। व्याप्ति के बिना कहेंगे तो प्रसिद्ध मूल उसमें कहाँ जहाँ संयोग होगा वो सावय होगा कोई जरूरी नहीं। तार्किक लोग क्या कहते आकाश का भी संयोग होता है वो तो निरवय है और वो अनित्य क्यों तो नित्य है कोई विकार भी नहीं। इसी प्रकार उनके दृष्टि से कहते प्रसिद्ध मूल का अर्थ यत्र संयोग तत्र सभागत्व सब विक्रियात्व अनित्यत्व आदि यही नहीं इसलिए आशंका न ना विकृत्य ही संयोगी गुणो द्रव्यं कदाचन उपयन अपयन वेह लोके दृष्ट प्रमाणतः। संयोगी द्रव्यम अविकृत्य न गुण कदाचन कदाचन उपयन अपयन वा यह लोके प्रमाणत दृष्ट। गुण कहीं किसी में उत्पन्न होता है नष्ट होता है जो द्रव्य है संयोगी उसका विकार नहीं करके कुछ उसमें उत्पत्ति नाश होता है ऐसे नहीं कहीं प्रमाण से दिखा गया। अर्थात यदि कुछ होता है तो अवश्य ही उसमें विकार होगा। यह संयोगी तसावयवम सक्रियादि च घटादि दिष्टम ये संयोगी व्याप्ति बताते यत्र संयोगितम तत्र सावयवतम सक्रियत्वादि अब अनित्य तो हो जाएगा घटादि दिष्टम आत्मनो भी संयोगित्वे तेस्याता में व्याप्ति होगी। दुखादि आत्मनो विक्रिया इति भाट स्थित है दुखादि आत्मनो विक्रिया आत्मा के विकार दुखादि तस्य सक्रियत्वम तेषाम इष्टम तो सक्रिय ठीक है दुखादि विक्रिया है तो सक्रिय इष्ट है तो आपत्ति क्या होगा सक्रिय हो तो कोई आपत्ति नहीं। इति आशंका न च न चा नवैवं वस्तु क्वचिदप्युपलभ्यते विक्रियामाप्नुवन्नापि नित्यं ध्वंसिगुणाश्रयम्। न च क्वचिद अनवयम वस्तु विक्रियाम आपनवन उपलभ्यते नापि ध्वंसी गुणाश्रयम नित्यम उपलभ्यते। कोई पदार्थ नहीं अनवय पदार्थ विक्रियाम आपनवन क्वचिद अनवयम वस्तु विक्रियाम आपनवन न उपलभ्यते विक्रिया प्राप्त करने वाले निरवय वस्तु नहीं है। और नापि ध्वंसी गुणाश्रयम नित्यम उपलभ्यते ध्वंस वाले गुण गुण का आश्रय नित्य होगा ऐसा नहीं है। आजकल लोग कहेंगे आकाश में शब्द गुण है शब्द का ध्वंस होता है उसका आश्रय आकाश नित्य है ये कहेंगे अभी। आत्मा न परिणामी निरवयत्वात् न भवतीति भाव निरवय होने से परिणामी नहीं होगा आकाश के समान। किंच आत्मा न गुणी नित्यत्वात् सामान्यवत उनके कहते नित्य होने के कारण गुण गुण वाला नहीं है सामान्य आदि नित्य है उसमें गुण नहीं रहता है आत्मा नित्य है तो गुणवान नहीं होगा। यदि वैशेषिक आदि वादे दुषांतर महा नापी नापि नित्यम धनश्री गुणाचरण तदाश्रयत्व अनधिकरण अनधिकरण तदाश्रयत्व अनधिकरण इति अवत ध्वंस गुणास तदाश्रयत्व अनधिकरण गुणाश्रयत्व अनधिकरण गुणाश्रयत् तदाश्रयत्व अनधिकरण इति यावत् गुणाश्रयत् इति यावत् न ध्वंसी गुणाश्रय न तो ध्वंसी गुणाश्रय न है तो और न को मिला करके ना भी नित्यम ध्वंसी गुणाश्रय इसे तो तदाश्रय तो ध्वंसी गुणाश्रय तो अनधिकरण नित्य पदार्थ जो होगा ध्वंसी गुणाश्रय तो अनधिकरण होते और नित्यम ध्वंसी गुणाश्रय तो अनधिकरण इति आवत न उपलब्ध मत तो नित्य जो होगा ध्वंसी गुणाश्रय तो अनधिकरण होगा तो आत्मा भी नित्य होने के कारण ध्वंसी गुणाश्रय तो अनधिकरण होगा इसे उसमें दुख आदि ध्वंसी ध्वंसी है गुणाश्रय तो अनधिकरण आत्मा होगा न च अद्रव्यत्वम उपाधि ये जहाँ जहाँ आत्मा न परिणामी निरव्यत्वार न भवत उसमें न तो आत्मा न गुणी नित्यत्व सामान्यवत इसमें आत्मा न गुणी नित्यत्वाद इसमें अद्रव्यत्व उपाधि यत्र तो गुणाभाव गुणी भिन्नत्व तत्र अद्रव्यत्व किंतु नित्यत्व यत्र तत्र अद्रव्यत्व नास्ति आत्मा में नित्यत्व है किंतु द्रव्यत्व है किसी हमें उपाधि हुआ आत्मा न गुणी नित्यत्वाद ये जो सामान्यवत इसमें अद्रव्यत्व उपाधि सिद्धांतिकत उपाधि नहीं व्यतिरिक व्याप्त अनित्यत्व से उपाधित्वात् इसे व्याप्ति व्यतिरिक व्याप्ति करेंगे अद्रव्यत्व उपाधि करें तो यत्र गुण गुण गुण गुणी गुण भिन्न गुणी भिन्नत्व या गुणाभाव यत्र गुणाभाव तत्र नहीं पहले उपाधि के सवा यत्र गुणाभाव तत्र अद्रव्यत्व व्यतिव्याति हुआ यत्र तद्रव्यत्व गुण गुण गुण यत्र द्रव्यत्व तत्र गुण व्यतिव्याति व्यतिव्याति में अनित्यत्व से उपाधित्वात् यत्र तद्रव्यत्व तत्र गुण ऐसे में उपाधि अनित्यत्व अनित्य में तो गुण है और यत्र तत्र अद्रव्यत्वम तत्र गुणः इसमें उपाधि क्या हो गया अनित्य यत्र तत्र गुण तत्र अनित्यत्वम क्योंकि यत्र तत्र अद्रव्यत्वम तत्र नहीं यत्र तत्र अद्रव्यत्वम तत्र अनित्यत्व नास्ति अद्रव्यत्व जहाँ जहाँ तत्र अनित्यत्व है पहले देखो अद्रव्यत्व उपाधि उनसे साध्य और उपाधि में व्याप्ति कैसे होगा यत्र अद्रव्यत्व अद्रव्यत्व कहाँ दृष्टान्त हाँ यहाँ दृष्टान्त क्या हुआ सामान्यादि सामान्यादि यत्र तत्र गुणाभाव तत्र तत्र अद्रव्यत्व हुआ इसका व्यतिरिक्त करेंगे यत्र तत्र द्रव्यत्व तत्र गुण यत्र तत्र द्रव्यत्व तत्र गुण करेंगे इसी में अनित्यत्व उपाधि यत्र द्रव्यत्व तत्र गुण घटादि में है द्रव्यत्व अनित तत्र द्रव्यत्व तत्र अनित्यत्व साध्य व्याप हुआ क्योंकि यत्र गुणाभाव तत्र अनित्यत्व गुणाभाव तो सामान्य आदि में है वह अनित्यत्व नहीं है इसलिए अनित्यत्व हो गया व्यतिरिक व्याप्ति उपाधि व्यतिरिक व्याप्त अनित्यत्व से उपाधित्वाद आ गया समझ में क्या उपाधि क्या हुआ अनित्यत्व यत्र गुणाभाव तत्र अनित्यत्व नास्ति साधन का व्यापक यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र नहीं यत्र गुणाभाव तत्र अनित्यत्वं गुणा नहीं द्रव्यत्व यत्र तत्र द्रव्यत्वं तत्र गुण इत यत्र द्रव्यत्वं तत्र गुण है ये तो ठीक हुआ। व्यतिरिव्याप्ति क्या हुआ? यत्र तत्र द्रव्यत्वं तत्र गुण अन्य साध्य उपाधि में क्या यत्र यत्र गुणाभाव तत्र द्रव्यत्वं उपाधि उसका व्यतिरिव्याप्ति हो गया तत्र द्रव्यत्वं तत्र गुण जहाँ जहाँ द्रव्यत्व वहाँ गुण है ये व्यतिरिव्याप्ति में अनित्यत्व उपाधि अर्थात यत्र यत्र गुण है तत्र अनित्यत्वं घट आदि में और यत्र यत्र द्रव्यत्वं तत्र अनित्यत्वं नहीं समय साधन है द्रव्य तो हाँ यत्र यत्र द्रव्य तो तत्र अनित्यत्व नहीं आकाश आत्मा आकाश आदि में न च तद व्यतिरेकण पुरोत्तोपाधि अवतार व्यतिरेकण पुरोत्तोपाधि साध्य और उपाधि में व्यतिरिक व्याप्ति के ना उपाधि का अवतार नहीं होगा। उपाधि देने के लिए साध्य का व्यापक होना चाहिए और नहीं साध्य का व्यापक होना चाहिए और उपाधि साध्य का व्याप्य होना चाहिए न स्वामी व्याप्य तो नहीं व्यतिरिक व्याप्ति होनी चाहिए। साध्य है तो व्यापक उपाधि उपाधि अभाव साध्याभाव का व्याप्य होना चाहिए उपाधि स्वामी व्याप्ति नहीं उपाधि साध्य का व्यापक होगा उसमें व्यतिरिक व्याप्ति यत्र उपाधि अभाव तद साध्याभाव ऐसी व्याप्ति के बिना तद व्यतिरेकण ऐसी व्याप्ति के बिना पूर्व तो उपाधि नहीं होगा। दोनों कहेंगे हमारे अनुमान है तुम्हारी उपाधि तुम्हारे हमारे उपाधि तो परस्पर व्यपाधितया द्वैरपि अत लक्षणत्वाद दोनों भी उपाधि का लक्षण नहीं बनेगा ये कहा परस्पर उपाधितया। इसलिए आत्मा न गुणी नित्यत्वाद जो अनुमान किया था इसके ऊपर जो उपाधि पूर्व पक्ष नहीं दिया था उपाधि सिद्ध नहीं होगा। उपाधि देश इसमें इनकी उपाधि परस्पर सिद्धांत उनके अनुमान उपाधि हो गई अपने उपाधि तो दोनों ही सिद्ध नहीं हुआ तो अनुमान निर्दुष्ट हो जाएगा। आत्मा न गुणी नित्यत्व सामान्य बता आकाश व्यभिचार आसंग क्या हो जो दिया है अनेय वस्तु कचिद विक्रिया नहीं नित्य ध्वंसी गुणाश्रय नहीं कहते नित्यता आकाश से ध्वंसी शब्द रूप गुण का आश्रय होता है आकाश से आकाश से च नित्यत्व नेष्टम आगमवादिभिः तत्कार्य श्रवणानापि दृष्टान्तोऽस्ति ततो परः आकाशस्य च आगमवादिभिः नित्यत्वं न इष्टं तत्कार्य श्रवणात् नापि ततो अपर दृष्टान्त अस्ति उससे भिन्न कोई नित्य ही नहीं जहाँ गुण दिखेगा ध्वंसी गुणा से तत्कार्य में तदेव कार्य में तत्कार्य श्रवणात् आकाशस्य कार्य से श्रवणात् और आका आत्मकार्य श्रवणात् कहेंगे तो भी हो जाएगा आत्मन आकाश आत्म तस्य कार्य तत्कार्य तस्य श्रवणात् तत्कार्य तदेव कार्यम आकाशेव कार्यम तस्य श्रवणात् तत्कार्यम कहे तो तदेव कार्यम आकाशेव कार्यम तस्य कार्य से कार्य श्रवणात् और तस्य कार्य आकाश आकाश तस्य कार्य वह त्व होना चाहिए तत्कार्य तो श्रवणात् तत्कार्य श्रवण कहे तो तदेव कार्य कार्य से श्रवणात् आकाश से आकाश कार्य अनुवादिषु व्यभिचार में आसंख्या नापि नहीं ये नहीं नापि आकाश व्यभिचार अनुवादिषु व्यभिचार में आसंख्या नापि अच्छा नापि दृष्टान्त अस्ति हाँ अन्य कोई दृष्टान्त नहीं अनुवादिषु व्यभिचार परमाणु नित्य है उसमें द्विगुण रहता है तो अनुवादिषु व्यभिचार में आसंख्या नापि दृष्टान्त अस्ति तत्व अपर क्योंकि न तावत अनुभव संति अणु कोई है त्रिअणु को सत्रित इतने न त्रिअणु के इतर सत्व माना भवात त्रिअणु के से इतर अणु है से कोई प्रमाण नहीं। दिशा आकाश से अंतर्भाव भवंती, दिशा जो है कि नित्य पदार्थ न्यायिक लोग मानते हैं, वैशेषिक में आकाश अंतर्भूत हो जाएगा, नव्य न्यायिक लोग मानते हैं। अनंत आकाश तो आता अनंत आकाश ही में दिशा है युक्तम। कालस्तु सर्वे निमेषा यज्ञ रे, उत्पत्ति वाला है श्रुति कहती उत्पत्तिमान, अतो न क्वचित व्यभिचार, व्यभिचार नहीं। यस्मिन विक्रियमाने अपि तदेव इदमिति धीर न विहन्यते तत्परिणामी नित्यमिति केचित सांख्य लोग। प्रधान का विकार होने पर भी तदेव इदम बुद्धि रहती, वो नित्य है परिणामी नित्य। तत्कुत विक्रियावत्वाद अनित्यता, विक्रियान से अनित्यता इति संकते। विक्रियावदपि द्रव्यम तत्प्रत्यय समन्वयात नित्यमेवेति चेन्नैव मन्यथात्वातिरेकतः। विक्रियावाद अभी तत्प्रत्यय समन्वयात द्रव्यम नित्यमेव, द्रव्यम विक्रियावाद अभी तत्प्रत्यय समन्वयात नित्यमेव इति चेत् नैव अन्यथात्व अतिरिक्त। वो अन्यथा है तो अनित्य है, अन्यथात्व अतिरिक्त, अन्यथा है तो अतिरिक्त हो जाता है, अद्रव्य अनित्य नहीं होगा। विक्रियावाद विक्रिया होने पर भी द्रव्य तत्प्रत्यय समन्वयात तदेव इदम, इसे सामान्य प्रत्यय युक्त होने से नित्य होगा, नित्य में भी नैवम परिहृत नैवम। विक्रियां वदतो द्रव्यस्य अवयव अन्यथत्व वाच्यम, विक्रिया मानेंगे तो द्रव्य में अवयव अन्यथा तो मानना पड़ेगा, वही तदेव नित्यत्व, इसलिए अन्यथा तो अतिरिक्त अन्यथा नैवम अन्यथात्व अतिरिक्त, अन्यथात्व अतिरिक्त हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, अन्यथात्व अतिरिक्त अन्यथा हो जाएगा, परिणाम होगा तो अतिरिक्त हो गया, अनित्य हो जाएगा। तदेव अनित्यतम अत्यंत अभाव से घट विचार निरस्तता, अन्यथा कुछ परिवर्तन है कि इसके अभाव हो गया तो अन्यथा यदि हुआ तो अनित्य हो गया, और कुछ अनित्य नहीं। तो अत्यंत अभाव कुछ हो जाता है नहीं, घट का नाश होगा तो अत्यंत अभाव है नहीं, घट में विकार हो गया वही अनित्य है, घट का नाश होगा तो अनित्य होगा, अत्यंत अभाव निरस्त हुआ। ध्वस्तो घटो कहन से घट ध्वंस होने पर भी विद्यमान है, अत्यंत अभाव तो रूप नहीं घट। नष्टो घट जो कहते घट शब्द नष्ट के साथ प्रयोग करते, नाश हो गया तो अत्यंत अभाव नहीं, उसी में विकार हो गया, छह विकार में नाश भी रूप विकार है, विकार है तो अनित्य होगा। अन्य शाम शून्यवादी नाम इतियावत आगे जो नहीं है, अच्छा एक दिन हाँ आगे अनित्यत्व क्वचि नास्ति यथा नेषां प्रवादिनां सनेवा भावरूपोपि तिष्ठ शून्यत्ववादिनां। यथा अन्येषां प्रवादिनां क्वचित् अनित्यत्व नास्ति, सनेव अभाव रूप अपि सनेव शून्यवाद शून्यत्ववादिनां इष्टम, जो शून्य कहते हैं वह अभाव रूप होने पर भी इष्ट है, सनेव शून्यवादिन शून्यत्ववादिनां अभाव रूप अपि सनेव, अभाव रूप होने पर सद है, अभाव कुछ नहीं। तो अनित्यत्वं क्वचि नास्ति, ठीक है मैं विक्रियां वदतो द्रव्यस हो ये हो गया। अन्येषां शून्यवादिनां अन्येषां प्रवादिनां यथा क्वचित् अनित्यत्वं नास्ति, अत्यन्ता शून्य है अन्यतात्वं क्वचित् अनित्यत्वं क्वचि नास्ति अन्यथा प्रवादिनां। तेषाम अनित्यत्व शब्दार्थ अत्यंत अभाव, अच्छा उनके मत अनित्य तो है ही नहीं, तो कहे अनित्य तो नित्यत्व भाव अत्यंत भाव है, शून्यवाद में अनित्यत्व का तो अत्यंत भाव, तो अत्यंत भाव तो मानते हैं, तो क्वचित नास्तिक से अनित्य तो नित्यत्व भाव, नित्यत्व भाव तो शून्यवादी मानते हैं, तो किमिति त्वया निश्चयते, तो अनित्य तो नहीं क्यों, अनित्य तो है अत्यंत भाव, तत्व प्रकारांतरण दूषण भाव सनेव अभाव रूप भी, अत्यंत अभाव रूप होने पर उसे सन मानना पड़ेगा, क्योंकि जो शून्य कहते समान सिद्ध न वा प्रमाण से सिद्ध है अथवा नहीं, यदि मान सिद्ध हो जाएगी आद्य घटवत सत्वापति सत मानना पड़ेगा, यदि प्रमाण सिद्ध घट जैसे द्वितीय यदि मान सिद्ध है ही नहीं तो मान सिद्ध नहीं तो उसका कैसे मानेंगे, सब प्रकाश हो तो मानेंगे, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा, सब प्रकाश हो न वा अत्यंत भाव प्रमाण सिद्ध नहीं है, मान सिद्ध नहीं तो सब प्रकाश है अथवा नहीं, यदि सब प्रकाश नहीं है तो उसका उसकी सिद्धि नहीं होगी, न चेत तदा सत्व सर्वसत्तापति, तब क्या होगा अत्यंत भाव से असत्व, प्रमाण नहीं हुआ सब प्रकाश नहीं होता अत्यंत भाव से असत्व हुआ, सत्व सिद्ध नहीं हुआ, असत्व होने से अत्यंत भाव असत्व हो गया तो क्या होगा, सब सत्व हो जाएगा, सारे पदार्थ का अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव असत्व हो गया तो सारे पदार्थ सब सत्व हो जाएगा, तो सत्वापति सर्वसत्तापति सर्वशून्यवादी नाम इष्टो यो अभाव रूप अर्थ, सर्वशून्यवादी शून्यवादी कहते अभाव रूप अर्थ सोपि सन वैति योजना, सर्वशून्यवादी नाम जो अभाव रूप अर्थ वो भी सन हो जाएगा, अभाव रूप सन हो जाएगा, क्यों उसके प्रमाण सिद्ध नहीं होगा तो अभाव भी अभाव का अभाव सदर हो गया, उत विकल्प देती तू शब्द तू इष्ट सनैव अभाव रूपोपि तू इष्ट, शून्यत्ववादी नाम अभाव रूपोपि सनैव तू इष्ट सन मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रमाण सिद्ध नहीं है गया होगा शून्य भी सिद्ध नहीं होगा, शून्य के असिद्ध होने से शून्य के अभाव होने से भाव रूप हो जाएगा, उक्त विकल्प घटादि दृष्टान्त हेतु अपि शब्द अभाव रूपोपि सन एव, जैसे घट सन है इस अभाव रूप भी सन हो जाएगा, अत्यंत अभाव से सप्रकाशत्व प्रत्याह, अत्यंत अभाव कहेंगे विकल्प था सप्रकाश मानेंगे, सप्रकाश नहीं हो सकता संविदित, संवित प्रमाण सत्वेन विना वस्तु न लौकिकम प्रमाणवादिभिर्दृष्ट मनन्यायत्त सिद्धिकम्, संवित रूप प्रमाण सत्वेन बिना, संवित प्रमाण के बिना उसके बिना कोई वस्तु लौकिकम वस्तु प्रमाणवाद भी अनन्यायत सिद्धिकम न दृष्टम, संवित रूप प्रमाण को छोड़ करके अन्य लौकिक पदार्थ कोई अनन्यायत सिद्धिकम स्वयं प्रकाश अनन्यायत सिद्धि से प्रमाणवाद भी न दृष्टम नहीं अनुभूत है, संविदेव प्रमाणम संविद को प्रमाण क्यों कहा, साधकत्वाद सबका प्रकाश कौन से संविद को प्रमाण शब्द से कहा, जैसे प्रमाण साधक है संविधि सर्वसाधक तत्स्वरूप से वह सप्रकाशतम तद व्यतिरिकण तद बिना कोई सप्रकाश नहीं उसे प्रकाश है, तद व्यतिरिकण लौकिकम वैदिकम वा न किंचिदपि सप्रकाशम प्रामाणिक दिष्टम, लौकिक पदार्थ कोई पदार्थ सप्रकाश प्रामाणिक न दिष्टम, अतः अत्यंत अभाव से सप्रभत्व यदि अत्यंत अभाव को सप्रकाश मानेंगे संविद अभेदात संविधि रूप हो जाएगा तो अद्वित हो गया एक ही परेष्ट अत्यंत अभाव से दुनि रूपत्व सती अवैव अन्यथात्वमेव सावयवस्य अनित्यता उपसमति, जो अत्यंत अभाव कहते हैं नष्ट दुनि रूप है तो अनित्यते अवैव अन्यथात्वमेव अवैव अन्यथात्व है तो वही सावय में अनित्यत्व ही अनित्य थे, इसलिए अन्यथा भाव होगा तो अनित्य हो जाएगा, प्रकृति में अन्यथा भाव है विक्रिया है तो अनित्य हो गया, अब विक्रिया को प्राप्त करे फिर नित्य सिद्ध नहीं होगा, भागान्यथात्वाद्रव्यस्य नानित्यत्वं क्वचिन्मितम्। निर्भागत्वात् प्रतीचस्तत् कया युक्त्योपपद्यते। भाग अनित्यत्वा द्रव्यस्य नान्यत्य न अनित्यत्वं कचिन्मितम्। अनित्यत्व कचिन् नमितम्। निर्भागत्वात् प्रतिच तत्कयायुक्त उपपदे न इसका नान्य कैसे अन्यदिति अभाग। हाँ, भाग अन्यथात्वं द्रव्यस्य अनित्यत्वं अन्यत् कचिन् नमितम्। अन्यत् अध्याय करना है। भाग अन्यथत्वात् द्रव्यस्य द्रव्यस्य अवयव अन्यथा है वही अनित्यत्व है। अवयव अन्यथात्वात् अतिरिक्तम् अनित्यत्वं क्वचिन् नमितम्। अवयव पदार्थ में अवयव का अन्यथा तो सावयव पदार्थ अनित्य होता है। अनित्य क्या है? अवयव में अन्यथा, अन्यथा अवयव में भाग में अन्यथा तो हुआ यही अनित्यत्व है। उसको छोड़ करके अनित्यत्वं किंचित् नमितम्। इसलिए एक अध्याय करना पड़ेगा किंचित्। कहाँ है अन्यत इति अन्यत्। भाग अन्यथात्वात् क्वचित् अन्यत् अनित्यत्व नमितम्। भाग अन्यथत्व की अपेक्षा द्रव्य में अनित्यत्व अन्यत् कुछ नमितम्। वही अनित्य है, अनित्य है। अनित्यत्व क्या है? अनित्यत्व की भाग अन्यथात्व तद्भिन्नं द्रव्यस्य अनित्यत्वं किंचित् नमितम्। नहीं देखा गया। और प्रतिचस्त निर्भागत्वाद कयायुक्ता तद उपपद्यत अनित्यत्व कैसे होगा? प्रति निर्भाग है तो भाग अन्यथा तो नहीं होगा। अन्यदित अस्तु तरी तादृक अनित्यत्व आत्मनोपी ऐसे अनित्यत्व मानेंगे। एक भाग में अन्य परिणाम मानेंगे। इत आशंका निर्भागत्वा तो आत्मा तो निर्भाग, एक भाग में उसका परिणाम नहीं कर सकते। भाग अन्यथात्व रूप अनित्यत्व से निरवय प्रतिचय होगा। भाग अन्यथात्व रूप अनित्यत्व निरवय में प्रत्यात्मा नहीं होगा न तस्य। इतना ही उनसे क्या होगा? भाग अन्यथात्व होगा तो विक्रिया मानेंगे। भाग अन्यथा नहीं तो आत्मा में विक्रिया नहीं, तो विक्रिया नहीं उनसे नित्य है, विक्रिया नहीं। और जहाँ विक्रिया है वह अनित्य है। असिद्धम निर्भागत्व में तो बुद्धिमान स्यादवादी संकते। अब स्यादवाद आ गया जैन जैन मत। निर्भागत्व असिद्धम इति बुद्धिमान। अथ अथ सवयत्वेपि नित्यं सात कुलिसादिवत् संयोगपूर्वतो नैवं तद्विभागावसानतः। अतः सावयवत्वेपि नित्यं स्यात् कुलिशादिवत् नित्यं स्यात्। सावय वस्तु होने पर नित्य हो जाएगा। वज्र के समान वज्र सावय में नित्य है। वज्रपात होता है, वज्र हीरा को भी वज्र कहते हैं, हीरा को भी कहते हैं, किंतु हीरा को तो नित्य नहीं है, वो कुलिश वज्र है। किसका? वज्र का, डायमंड का खंडन टुकड़ा। अब तो टुकड़ा होता है, काटते ही नहीं भाई। क्या नहीं, पहले नहीं काटते क्या? हीरा का टुकड़ा था बनाते थे। यहाँ वज्र लेना, किंतु वज्र कोई पदार्थ, जो वज्रपात होता है उसमें कोई पदार्थ नहीं होता है ना। हैं बोला तो नहीं, विद्युत से ही से होता है। हैं नहीं, पदार्थ क्या है? वो शक्ति है, वो कहते वो ये हैं। हाँ, वज्र कोई पदार्थ है, शास्त्र में आता है। वज्र पात हुआ, इंद्र का आयुध है, वो दिखता नहीं हमको। कोई पदार्थ है जो विद्युत का बना, वो जो बना है वही उसका वही वज्रपात होता है तो वही आता है। बना किस किसके हड्डी से? दधीचि की हड्डी से वज्र बना, वही वज्र उसका अस्त्र है, उसी वज्रपात होता है। अस्त्र को अच्छा दधी तेजी दधी, तो दध्यंगण जब हड्डी बन गया तो वज्र हुआ, वो वज्रपात करता था, इंद्र उसको मारता है फेंकता है, तो कोई पदार्थ आता है, कोई को कहते कुछ मिलता है वज्र, कहते किसी को ये बड़ा कठिन है, वज्र जैसे कठिन है ऐसे हीरा था। हाँ हीरा को काटने के लिए भी काटते हैं, हीरा से काट। हाँ वो अपने पास आता है, यहाँ के काम करता था ब्रह्मचारी, वहाँ वहाँ बॉम्बे में है, वही काम करता है, हीरा को काटते हैं, बहुत रुपया मिलता है, किंतु उसको कुछ कोई प्रकार देकर किसे क्या काटते ही है, कुछ क्या करते हैं, कोई करंट बिजली देकर कुछ करते हैं, घिसते भी घिस करके बनाते हैं, बड़े बड़े टुकड़ा करते हैं। तो ये तो वज्र है, वज्र में नित्य है, अभी सावैव है, सावैव तो भी नित्यम कुलशादिवत सिद्धांत कहते नहीं बम संयोग पूर्वतः तद विभाग अवसान, तो संयोग पूर्वक है तो विभाग हो जाएगा, नित्य कैसे होगा? कोई भी पदार्थ यदि ये सावैव है तो संयोग पूर्वक होगा, और संयोग पूर्वक है तो संयोग का नाश होगा, विभाग हो जाएगा। अवयव संयोग पूर्वकत्वात् वज्रादे संयोगस्य विभागान्तत्वात्, वज्रादि जो अवयव संयोग पूर्वक है, अवयव संयोग पूर्वक है तो संयोग विभाग में अंत होगा, तस्य विनाशितम आवश्यकम तत्कुत दृष्टान्त सिद्धि, तो वज्र को नित्य कैसे मानेंगे परिहृति। अवयव स्वयं पूर्वकत्व से वज्रादिर अप्रामाणिकत्वात् तद विभाग अभावात् नाश न नाशिता, ये दृष्टान्त सिद्धि। शंका करते हैं वज्र में अवयव स्वयं पूर्वक ही नहीं, वो अवयव स्वयं पूर्वक तो अप्रामाणिक है, इस विभाग सिद्ध विभाग नहीं होगा, इसे न नाशिता नित्य हो जाएगा। शंका करते वज्रादे वज्रादेर अभावश्चेत तत् वज्रादेर अभावश्चेत चेत वज्रादेर अभावश्चेत चेत अभिभाग अभाव ने अभिभाग वज्रादेर अभिभागश्चेत तस्या संयोग पूर्वतः नानुमेयत्वतोस्त्येव तस्या वयव संयुतिः। वज्रादिर अविभाग चेत् तस्या संयोग पूर्वतः, वज्र संयोग पूर्व का नहीं इसे विभाग नहीं होगा, विभाग नहीं होता है, यदि चेत सिद्धांति कहता है न अस्त्येव तस्य अनुमेयत्व अवयव संयोग, अनुमान करेंगे अवय संयोग, अनुमेय हो जाए अनवय संयोग, अस्त्येव अनुमेयत्वाद अवय संयोग अस्त्येव, सावय पदार्थ तो अवय संयोग होगा। विमतम अवयव संयोग पूर्वकम सावयत्वाद घटवत, ये अनुमान हो जाएगा, न अनुमेयत्व अनुमान करेंगे अवय पूर्वक, तो इसलिए अस्ति तस्य अवय समिति। हाँ घटादि जत्र तत्र सावयव तत्र स्वयं पूर्वकत्व, सावयव तो नहीं मानते, नहीं सावयव तो है स्वयं पूर्वक नहीं। हाँ अतः सावयवते भी नित्यम से सावयव तो मानेंगे, सावयव तो दिखता है परिचय नहीं तो सावयव होगा, अवय वाला है, निरवयव कौन होता है? विभू होगा, नहीं तो और एक परमाणु कहते हैं, और जो मध्यम परिमाण वाला सावयव है, सावयव होने पर भी नित्य कहते हैं क्योंकि अवय स्वयं पूर्वक नहीं, किंतु अवय स्वयं पूर्वक होगा अनित्य होगा। सावयवत्व भी उक्त स्वयं पूर्वक तो अभाव है किम बाधकम, अभी सावयव होने पर भी साइंग पूर्व को जो कहा अवय साइंग पूर्व का नहीं होने पर क्या आपत्ति क्या बाधक है, सावय भी है किंतु अवय साइंग पूर्व का नहीं है सावय तो पहले से इसे नित्य है ना, नित्य होने से अवय साइंग नहीं। जे सावय तो अनुपपत्ति कह सावय भी नहीं होगा, अवय भी सवर्ती थी सावय वो तो अवय का संयोग नहीं होगा तो सावय भी किसी में नहीं है, नहीं सवयं किंचित धृते वयव संयुति घटाधिपत यतो दृष्ट मतो दुखित्वम आत्मनः। नहीं किंचित अवयव संयुक्ति रीते सवयव घटाधिपत सवयव न दृष्टम, अवयव संयोग के बिना घटाधिपत कोई सवयव नहीं दिखा गया। अतो यतो अतो दुखित्वम आत्म दृष्टम फिर आ गया एक साथ, हाँ दृष्टम के साथ अवयव सवयव किंचित अवयव समिति रीते घटाधिपत य तो दृष्टम न दृष्टम अतः आत्मन अदुखिता, आत्मा में दुखित्व नहीं होगा अदुखित्व। दुखित्व माने तो विकार होगा, विकार होता नहीं तो हो जाए, शब्दों से पहले कहा सत्ता में यत सवयव तद युक्त संयोग पूर्वकमिति व्याप्ति भूमि वहा घटाधिपत अनुमान करें घटाधिपत सवयव होगा। यत सवयव से अनित्यत्वादि दुर्वारम सावय तो अनित्य हो जाएगा, अवयव कल्पना आयुगात सावय से अनित्यादि दुर्वारम अतो अवयव कल्पना आयुगात अवग्रह चाहिए आत्मा में, आत्मा में अवयव कल्पना आयुगात आत्मन मन संयोगानुपपते, आत्मा में अवयव कल्पना करेंगे तो आत्मा मन संयोग होगा और अवयव कल्पना करें तो अनित्य हो जाएगा। अनित्य तो दोष आपत्ति वारण करने के लिए अवयव कल्पना नहीं कर सकते, अवयव नहीं होगा तो आत्मा मन संयोग नहीं होगा, नहीं होने पर तस्मिन दुखादि अनु दुखादि उत्पत्ति हेतु अभावाद असंसारिता। यदि आत्मा मन संयोग नहीं होगा तो अस्मिन आत्मनि दुखादि उत्पत्ति का हेतु नहीं, आत्मा मन संयोग रूप हेतु नहीं, हेतु अभाव तो असंसारिता आत्मनि फलितम अतः अतः अदुखितम आत्मना। आत्मनो अनर्थ ध्वस्त्यर्थं शास्त्रारंभ अन्यता अनुपपत्या तत्संसारित्व मंतव्य, अनर्थ ध्वस्ति के लिए शास्त्र आरंभ है तद अन्यथा अनुपपत्या अनित्य अनर्थम बिना आत्मन शास्त्र आरंभ अनुपपत्या शास्त्र आत्मा में अनर्थ मानना पड़ेगा वह संसारित संसारित्व इति संकते निर्दुखित्वे निर्दुखित्वे परश्रेष्ठे तदन्यस्याप्यभावतः कस्य दुख निवृत्त्यर्थं प्रारब्धोपनिषत्त्वया परस्य निर्दुखित्वेष्टि तदन्यस्यापि अभावतः कस्य दुख निवृत्त्यर्थं त्वया उपनिषद प्रारब्धा तुम्हारे मत में उपनिषद प्रारंभ किस लिए किसके दुख निवृत्ति के लिए, पर निर्दुखी हो गया दूसरे कोई है ही नहीं। जीवात्मनो दुख निवृत्तम शास्त्रम आरभ्यम जीवात्मा के दुख के रीते न ये ठीक नहीं, नान्यो अतोस्ति दृष्टादि श्रुति में अनुसार ना तद अन्य से अभावी परमात्मा से अन्य कोई ही नहीं जीव। बुद्धिगत दुख निवृत्तम शास्त्र में ऐसा शंका करेंगे ये तो बुद्धि तो जड़ है अचैतन्य तस्या दुखित तो होगा जड़ उनसे दुखित तो नहीं होगा बेमृत्या कस्य फिर किसके दुख निवृत्ति के लिए शास्त्र आरंभ है। आविदम आत्मस्थम अनर्थ भ्रम निरसित तद आरंभ संभवती समाधते तो अनर्थ भ्रम है उसके निराश करने के लिए जो आविद्य है शास्त्र आरंभ संभवती समाधते प्रत्यय प्रत्यग ज्ञान हेतुत्थ दुखित्वमति विभ्रम ध्वंसमात्रस्य सिद्ध्यर्थ मारब्धोपनिषन् मता मया प्रत्येक अज्ञान हेतुत्व दुखित्व मति विभ्रम ध्वंस मात्रस्य सिद्ध्यर्थम्। प्रत्येक अज्ञान हेतुजन्य दुखित्व मति दुखित्वस्य मति विभ्रम दुखित्वस्य मति भ्रम ब्रह्म ज्ञान मति विभ्रम ध्वंस मात्र ब्रह्म ज्ञान निवृत्ति के लिए ध्वंस मात्र सिद्धि के लिए मया उपनिषद आरब्धा ब्रह्म निवृत्ति के लिए न क्वचिदपि वास्तवं दुःखम् उपेत्य तद्ध्वंसार्थं शास्त्रमिति वक्तुं मात्रपदम। ध्वंस मात्र से केवल विभ्रम ध्वंस मात्र के लिए ये उपनिषद आरब्ध कहीं वास्तव दुख है उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्र नहीं भ्रम भ्रांति की निवृत्ति के लिए। परस्यैव अविद्याकृत संसारित भ्रांति ध्वंसार्थम शास्त्रमितेत दृष्टान्तेन साधयन् आदो तस्या अविद्यावत्ते दृष्टान्तमः। परस्यैव संसारित्वम् अविद्याकृत संसारित परस्य उसकी निवृत्ति के लिए अविद्याकृत संसारित भ्रांति ध्वंसार्थम अविद्याकृत संसारित भ्रांति उसकी निवृत्ति के लिए शास्त्रम क्योंकि अन्य कोई ही नहीं परस्य भी कहना पड़ेगा। तद दृष्टान्त ने दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करते हैं पहले तस्य अविद्यावत्ते दृष्टान्त भाव परस्य अविद्यावत्ते परब्रह्म अविद्या का आश्रय होगा इसमें दृष्टान्त। नव नव संख्येय मात्रेक्षी दशम विभ्रमाद यथा नवेत्ति दशमोऽस्मी इति शिक्षमाणोऽपि तान् नव। नवना संख्यानां इच्छि दृष्टा नव संख्ये मात्रेक्षि नव संख्या को सबको देखने पर भी यथा दशम विभ्रमाद दशम अस्मित न वेति सूक्ष्मानो पिता नव नव को देखने पर भी मैं दशम ऐसे नहीं जानता है स्वयं दशम होते अज्ञान है इच्छमान अच्छी तरह से देखता है सम्यक। वस्तु तो दशम मानव को नव संख्या कान मानव कान नव संख्या कान मानव कान उपलब्ध मान इसे नव संख्येय नव संख्यायुक्त नव संख्यायुक्त मानव करण क्या है संख्येय है संख्या मात्र सबको देखे मात्र का नव संख्या सबको देखता है न देखने वाले भी दशम अस्मित न व्यक्ति विभ्रमात दस मानव कान उपलब्ध मान नवसंख्यका नाम संख्याना मानव कान उपलब्ध मान तदर्शन अपहृत दशमदृष्टि तदपदर्शन अपहृता दशमदृष्टि से उनके देखते देखते दशमदृष्टि अपहरण हो गया नष्टोस इति भ्रांत्या उमरिया इति भ्रांति से स्वस्य दशमत्व न पश्यति नहीं देखता है। दशमत्व धी प्राप्ति महा दसम तो बुद्धि की प्राप्ति कैसे शिक्षमाणो पिता नव सबको देखता है न तो दसम तो की प्राप्ति है किंतु भ्रांति से नहीं देखता है। स्वात्रितान पश्यन स्वज्ञान प्राप्तम अपनी न लभते अज्ञान सामर्थ्यात अपने से भिन्न नव जब देखता है अपना ज्ञान दसम प्राप्त है प्राप्त होने पर भी अज्ञान सामर्थ्यात न लभते स्वज्ञान दाष्टान्तिक महा जिस प्रकार दसम इस प्रकार निश्चेष निशेषानात्मदृक् तद्व निर्ज्ञातात्मतत्त्वकः नवेत्येकात्म्यमस्मीति वीक्षमाणोऽप्यनात्मनः निशेष अनात्मदृक् तद्वत् निशेष अनात्मदृक् अनिज्ञाता आत्मतत्व कह एकात्म अस्मेति वीक्षमाणोऽपि अनात्मनः न वेत्ति निशेष अनात्म थी, सारे अनात्म को जानता है और अपने स्वरूप नहीं जान से अनिर्ज्ञात आत्म तत्व को अज्ञान के कारण एकात्म अस्मिति न वेति, मैं एक आत्मा द्वितीय आत्मा का नहीं जानता है, ता अनात्मन विच्छमान भी अनात्मा को देखते हुए भी उसे भिन्न मैं आत्मा एक आत्मा ऐसा नहीं जानता है अज्ञान के कारण एक ही। उत्तर दृष्टान्त अनुसार न अनिर्ज्ञात आत्मा यथात्म, अनिर्ज्ञातम आत्मा न यथात्म है न मुमुक्षु सर्वान सर्व अनात्म दृष्टा, सारे अनात्मा को देखता है, स्वात्रितान अहंकार आदिन साक्षात कुर्बान अपनी, अपने से भिन्न अहंकार आदि सारे सब कुछ देखता है। ब्रह्मात्मकत्व अस्मि, मैं ब्रह्मात्मक हूँ ऐसे अनेन प्रकार न जानता है अज्ञान। परस्य अविद्या दृष्टान्त उक्ता विद्या तद्ध्वंसे दृष्टान्त महा, पर ब्रह्म के अज्ञान दृष्टान्त से का विद्या से उसका ध्वंस। दशम दशमोऽसीति वाक्योऽथ सम्यक् ज्ञानानलार्चिरसा पृष्ट्वात्मदशमाज्ञानं दशमोऽस्मीति वीक्षते। यथा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्योत्थ ज्ञानवर्णिना पृष्ठेहात्मतमस्तज्जं तथैकात्म्यं प्रपद्यते। दशम अशीति वाक्योत्थ सम्यक् ज्ञानानलार्चिता, सम्यक् ज्ञान रूप अनल अग्नि के ज्वाला से आत्मदशमा ज्ञानम पृष्ठ्वा दग्ध्वा दशम अस्मीति विच्छति, यथा जैसे में दशम ज्ञान हो जाता है तथा तत्त्वम अशीति वाक्योत्थ ज्ञान वर्णिना यह आत्मतमस तज्जं पृष्ठ्वा, आत्मा के अज्ञान उसके तज्जन कार्य सबको दह करके तथा एकात्म प्रति प्रपद्यते, एकात्म प्राप्त करता है। आप तो वाक्य तो समय ज्ञान आग्ने ना स्वक्य दशमस्तो अज्ञानम दग्ध्वा, आप तो क्या दशमस्तमसी अज्ञान दग्ध्वा दशमस्मिति दशमत्वम आत्मनो अनुभवन मानव को यथा सुखी हो जाता है निर्वृणति। ये दृष्टान्त अर्थ को दार्ष्टान्ति के देते तो इसी प्रकार तत्त्वम से आदि वाक्योत्थ ज्ञान बनी ना आत्मन आत्मन तम तज्जम च पृष्ठवा, यही थी जीवद अवस्थायाम, यहाँ दग्ध करके एकात्म प्रपद्यते, एकात्म प्राप्त करता है। ओम।